بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللہ تعالی نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. یہ بہت بڑے فضل و کرم والی آیت ہے. جیسے میں نے کہا تھا میگنا کارٹا جو ہے انسانی حقوق کا، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جہاں بھی مجھے کوئی پکارے، جب پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. ہاں فلیؤمنوا بی فلیستجیبوا لی، انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے. دو طرفہ بات چلے گی، ایک طرفہ نہیں. میری مانو، اپنی بنواؤ، تم دعائیں کرو گے، ہم قبول کریں گے. تم ہماری بات نہیں مانتے، پھر تمہاری دعا تمہارے منہ پر دے ماری جائے گی. کرتے رہو قنوت نازلہ 40-40 دن کے 80-80 دن پڑھتے رہو، ڈھاکہ تو بیٹھ ہی جائے گا، بیٹھ گئے. یہودیوں سے شکست تو ہو ہی جائے گی، ہو گئی. کرتے رہو، عربین میں پڑھتے رہو قنوت نازلہ، مکے میں پڑھو، مدینے میں پڑھو، پوری دنیا میں پڑھو. اللہ کو پیٹھ دکھائی ہوئی ہے، اس کے دین کو پاؤں تلے روندا ہوا ہے، اللہ کے باغیوں سے دوستی ہے. کسی نے قبلہ ماسکو کو بنایا تھا اور کسی نے واشنگٹن کو بنایا تھا، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس اعتبار سے بہت بڑی رحمت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اندھے کی لاٹھی والا معاملہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں سے محاسبہ ایک ہی سطح پر ہو. اللہ جانتا ہے کس کی کتنی وسعت ہے اور وسعت کن چیزوں سے بنتی ہے. آپ کو کوئی اور جین ملے ہیں، مجھے کوئی اور جین ملے ہیں، انہیں کوئی اور جین ملے ہیں. جینز، ان جینز کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، خصائص ہیں، پراپرٹیز ہیں، لمیٹیشنز ہیں. آپ کو کوئی اور ماحول ملا، اسے کوئی اور ماحول ملا، اسے کوئی اور ماحول ملا. تو ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹی پلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز، ان دونوں سے ایک شخصیت کا حیولہ بنتا ہے انسان کا، جس کو پاٹن کہتے ہیں ہمارے مصری لوگ. جب لوہے کا کوئی شے جو ہے ڈھالنی ہے تو اس کے لیے پہلے مٹی کا یا لکڑی کا ایک پیٹرن بناتے ہیں، انگریزی میں پیٹرن ہے وہ، پاٹن کہتے ہیں ہمارے مصری لوگ. اب آپ لوہا جو ہے اس کو جب اسے کر لیں گے، مائع بنا لیں گے، گلا لیں گے، پھر اس میں ڈالیں گے، وہی شکل ہو جائے گی. یہ شاکلہ ہے ہر انسان کا جو بن جاتا ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن ہو اہدا سبیلا. اس شاکلہ کے اندر اندر آپ کو محنت کرنی ہے. اللہ جانتا ہے کس کا شاکلہ وسیع تھا، کس کا شاکلہ تنگ تھا، کس کے جینز اعلیٰ تھے، کس کے جینز ادنا تھے، کس کے ہاں ذہانت زیادہ تھی، کس کے ہاں جسمانی قوت زیادہ تھی. جو بھی کچھ اس نے دیا ہے، جس کو وہاں ہم نے رکھا، اس کو وہاں رکھا، اس نے وہاں تعلیم پائی، اس نے یہاں تعلیم پائی، جو بھی انوائرمنٹل فیکٹرز آئے ہیں، جو بھی جینیٹک فیکٹرز آئے ہیں، سب اللہ کے علم ہیں. ان سب کو ملحوظ رکھ کے اللہ حساب لے گا. جو شاکلہ ہم نے تمہیں دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا. ایک شخص کے اندر فرض کیجئے استعداد ہی ہے، 20 درجے کی استعداد ہے، اس نے فرض کیجئے 18 درجے کام کر دیا، کامیاب ہو گیا. کسی میں استعداد 100 درجے کی تھی، اس نے 50 درجے کیا، ناکام ہوگی. حالانکہ کمیت کے اعتبار سے 50 درجے زیادہ ہے 18 درجے سے، لیکن یہ 18 درجے کا کام وہ کر رہا ہے جس کے اندر استطاعت تھی ہی 20 کی، یا 18 ہی کی تھی اس نے پوری کر دی. اور 50 درجے والا وہ جس کو اللہ نے دے رکھی تھی 1000 کی استطاعت، اس کا وہ 50 بیکار ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کا محاسبہ جو ہے انڈیویجول ہے. اس لیے فرمایا گیا کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ان میں سب لوگ اس دن قیامت کے دن سب آئیں گے اکیلے اکیلے، تنہا تنہا. ہر ایک کا حساب ہوگا وہ، اور ہر ایک کا حساب ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. البتہ اس کا اب ایک ریورس ہے. ہوتا کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں دنیا میں تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور دین اجی ہمارے اندر تو استطاعت، دین کے کام کی صلاحیت ہی نہیں ہے. دنیا میں دیکھیں بڑے کامیاب، تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، کامیاب پر کامیاب، یہ دین ہمارے اندر تو استطاعت نہیں ہے، استعداد ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ یہ دھوکہ ہے، سیلف ڈسیپشن ہے۔ استعداد اور استطاعت کے بغیر اور صلاحیت اور ذہانت کے بغیر دنیا میں بھی آپ کما نہیں سکتے، محنت نہیں کر سکتے، کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ دھوکہ اپنے آپ کو نہ دیجئے۔ یہ ہے جو کچھ کر سکتے ہو کیجئے، کھودیے اپنی شخصیت کو، کھود کھود کر جو نکال سکتے ہو نکال دیجئے۔ ہاں آپ نکال سکیں گے اتنا ہی جتنا آپ کے اندر ودیت ہے، زیادہ کہاں سے لے آئیں گے؟ اور اللہ نے کس میں کیا ودیت کیا ہے وہ جانتا، اس کا حساب لینا جو ہے محاسبہ وہ اس پر ہے کہ جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ لا، اور یہ مضمون قرآن مجید میں پانچ مرتبہ آیا ہے بہت اہمیت کے ساتھ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت علیہا ما اکتسبت، اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی۔ لیکن لام اور علا، لہا ما کسبت، جو بھی اس نے نیکی کمائی اس کے حق میں ہے، اس کے لیے ہے، اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور جو بدی کمائی وہ اس پر وبال بنے گا، اسی کے لیے اس کو سزا ملے گی اسی کے حوالے سے۔ اب وہ آخری دوا آ گئی، دعا آ گئی، جامع ترین اور عظیم ترین دعا ہے قرآن مجید کی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اہل ایمان، ایمان کے راستے پر، عمل صالح کے راستے پر، مقدور بھر، امکان بھر، اپنی شخصیت کے کونوں کھدروں میں سے بھی نکال نکال کر، اپنی ریزیڈول انرجیز کو بھی نکال نکال کر اللہ کی راہ میں لگا لیں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی غرہ نہ ہو، کوئی غرور نہ ہو، کوئی اپنی محنت پر، اپنی نیکی پر، اپنی کمائی پر، اپنے کارناموں پر کہیں انسان دھوکہ نہ کھا جائے۔ کیفیت کیا رہنی چاہیے؟ وہ یہ ہے تواضع، عجز، ان کے ساری۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے رب ہمارے ہم سے مواخذہ نہ کیجو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ نسیان بھی ہے، الانسان مرکب من الخطائے والنسیان، انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں، خطا اور نسیان، یہ تو گنجی ہوئی ہیں۔ خطا یہ ہے کہ آپ نے اپنی امکانی حد تک تو نشانہ ٹھیک لگایا تھا، نشانہ خطا ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کی نیت صحیح تھی۔ ایک اجتہاد کرنے والا اجتہاد کر رہا ہے، امکانی حد تک اس نے کوشش کی ہے کہ صحیح رائے تک پہنچے، لیکن خطا ہو گئی، ہو گئی، اللہ معاف کرے گا، اس نے اپنی امکانی کوشش کی تھی، لہذا اسے ثواب ملے گا۔ مجتہد مخطی بھی ہو تو ثواب ملے گا، مجتہد مصیب ہے، صحیح رائے پر پہنچ گیا ہے تو دوہرا ثواب ملے گا، لیکن مجتہد مخطی ہے تب بھی ثواب ملے گا۔ تو بھول چوک پر، یہ بھول چوک، خطا جو ہے چوک، صحیح ہے بالکل لفظ اس کے لیے، چوک جانا، نشانہ چوک گیا، تو اے پروردگار جو بھی ہم سے سرزد ہو جائے، غلطی ہو جائے، بھول کی وجہ سے یا خطا کی وجہ سے، اس پر معافی نہ کیجو۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو جس سے ہم لے کر چل نہ سکے۔ دیکھیے ایک حمل ہوتا ہے جس سے حمال کا لفظ بنا ہے، جس کو لے کر انسان چلتا ہے، حمال اس بوجھ بوری کو یا بوجھ کو اٹھا کر چل رہا ہے، جو آپ کی طاقت میں ہے اور جس سے لے کر آپ چل سکیں وہ ہے حمل، اور جو ہو آپ کو بٹھا دے، اسر اس کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ سورہ اعراف میں پھر آئے گا، یضع عنہم اسرهم والاغلال التی کانت علیہم۔ حضور کی شان یہ بھی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے بوجھ جو ان کی طاقت سے بڑھ کر تھے ان کے کندھوں سے اتار دیے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ تو نے بڑے بڑے بھاری بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے۔ شریعت بھی پہلے بھاری تھی، بہت سے معاملات ہم نے دیکھ لیے، روزہ ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا گیا، رات کو نکال دیا روزے سے، کہہ دیا خاص طور پہ کھاؤ پیو ضرور، سحری ضرور کرو، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کتنی آسانی ہے، رات میں تعلق زن و شوہر کی اجازت ہے، وہاں ان کے روزے میں چپ بھی تھا، چپ بھی رہو، نہ کھاؤ نہ پیو، نہ تعلق زن و شوہر، نہ گفتگو، تو آسانی کی ہے۔ ان کے ہاں یوم سبت کا حکم تھا اتنا سخت، کوئی کام نہیں کرو گے، ہمارے ہاں وہ تھوڑے سے وقت کے لیے، اذا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک ہر کاروبار دنیاوی حرام ہے، لیکن اس سے پہلے، اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں، تو آسانی ہے۔ ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. اور اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ہم پر عائد کی جو ہم پر ڈالیو جس کی کہ ہمارے اندر طاقت نہ ہو. واعف عنا, ہم سے درگزر فرماتا رہے, ہمیں معاف کرتا رہے. واغفر لنا, اور ہمیں بخشتا رہے. مغفرت کا لفظ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے ڈھانپنا. مغفر کہتے ہیں خود کو, جو ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے تاکہ گولی جو ہے وہ سر پہ لگے تو یہ آپ کو بچا لے. مغفر خود پہنتے تھے تلوار کے وار سے سر کو بچانے کے لیے, سر کو ڈھانپا ہوا مغفر سے. تو گناہ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ دے. واغفر لنا, ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرما دے. ورحمنا, اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا, تو ہمارا مولا ہے, والی ہے, ہمارا پشپنا ہے, مددگار ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. فانصرنا علی القوم الکافرین, بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. انہی الفاظ پر وہ دعا ختم ہوئی تھی جو طالوت کے ساتھیوں نے کی تھی علیہ الصلوۃ والسلام. اصل میں یہ دعا اب تلقین کی جا رہی ہے, مرحلہ سخت آ رہا ہے. مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز, تاب لاتے ہی بنے گی غالب. اب وہ مرحلہ آ رہا ہے, اس کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ سارا حصہ جو ہے در حقیقت یہ تمہید ہے غزوہ بدر کی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.